åter söndag och inspelning av er favoritpodd, Linuxpodden. Vi har äntrat den månad som enligt en samlad expertkår borde förbjudas, november. Men eftersom att vi redan har kommit till dag 5 i denna hemska månad så tror jag att vi kommer att klara oss igenom det denna gången också. Nu kör vi. Förra gången så skulle vi haft en gäst som tyvärr inte kunde på grund av såna där löjliga saker som fira med barn och sånt där. Du vet, sånt där som man gör ibland. Tråkiga saker. Men då lovade vi att vi skulle liksom ha honom med idag istället. Och vet vad? Det har vi. Välkommen Daniel. Tack. Kul att vara här. Det är roligt att få ha med dig till slut. För att göra det lite mer förvirrat då så är ju inte du och jag de enda Danielarna här, utan vi har ju som vanligt... Ja, Daniel med. Ja, precis! Så vi är tre Daniel, vilket gör det väldigt lätt för våran tredje medlem, Freja. Du behöver ju bara säga Daniel så får vi se vem som svarar helt enkelt, eller hur? Ja, precis. Men för att göra det här som vi brukar så gör vi så att vi kollar helt enkelt med dig Daniel S, får vi väl kalla dig för då, ordinarie Daniel eller något. Ja. Hur har du haft det sen sist? Ja, det har varit en lugn vecka faktiskt. Vanliga tramset, jobba, vila, äta. Inget roligt alls har hänt faktiskt. Okej. Okay. Ja, riktigt tråkigt. Ja, så är det. Förutom att jag har gått och försökt köpt en... jag vann en auktion på eBay här. En Switch jag skulle köpa. Jag vann den för 80-90 euro tror jag. Och betalade in allting via PayPal. Och dagen efter så kom pengarna tillbaka. Då säger killen i England så här att nej, den blir för dyr att skicka. Jag bara, men alltså en Switch, hur dyr kan det bli? Han bara, ja, någonstans mellan 50-80 pund. Oj. Så nej, jag vill inte köpa den Switchen längre. Jag förstod det. Och han kom inte med det förslaget. Du kan betala frakten då? Jo, nej, han sa att det vill du inte. Nej, han var snäll. Förstår det. Ja. Ja, alltså, men om man ska säga så, när vi ändå är på det spåret som du säger, det har varit väldigt, väldigt lugnt inom Linux-sfären överhuvudtaget den här veckan. Så att vi får väl se om vi har några nyheter överhuvudtaget att komma med senare. Men innan dess, hur är det med ditt bredband, Freja? Det ska väl aktiveras i veckan, tror jag. Inte klart ännu? Nej. Åh, herregud. Men, denna följetong. Det ska ta sån tid. Nej, men det är nog... Det är så här ikopplingsdatum och jag antar att de gör det på vardagarna. Jo, det är väl så det är. Ja. Så jag är på jakt nu efter en accesspunkt. För en sådan fick vi inte med oss. Okej. Ja. Inget annat roligt som hänt under veckan med dig då? Nej, inte så. Nej. Okej, och du Daniel, du som skulle varit med förra veckan, du var ju inte med på grund av att du skulle ut och fira lite Halloween med några barn. Just det. Gick det bra? Ja, det gick bra. Det var mycket skelett och pumpor och grejer. Ja, och alla fick godis och blev glada och uppstissade grejer. Ja, precis så. Ja, mina barn är faktiskt ganska stora så det var kanske inte riktigt så, men ändå, det var bra. Det var bra, men låter bra. Innan vi går vidare till nyhetssvepet så tänkte jag bara berätta om en liten sak som vi gjorde förra veckan innan vi spelade in avsnittet. Då pratade jag och Daniel om lite distributioner baserade på Arch. Och då kom vi in på speciellt en distribution som heter UBOS, eller UBOS, jag vet inte hur det riktigt ska uttala. Som Daniel då tyckte att den borde du testa på din Raspberry Pi och köra Nextcloud på, för det ska den vara bra på. Och läste på lite och visst, det lät ju jättebra så jag gjorde ju det. Jag rensade ut hela min Raspberry Pi och så körde in UBOS på den. Vet du vad Daniel? Det var dåligt. Det var ett dåligt tips. Ja. Visserligen är UBOS baserat på Arch. Ja, Det är en rullande release, ja. Men de har ju då ett eget sätt att installera program på. Och sen har de ju då en webbsida med väldigt dålig dokumentation på. Det gick ju inte. Jag fick ju inte, alltså, den sa ju att det var färdigt och klart att köra Nextcloud på den. Tror du jag kom in på någon Nextcloud? Jag kom inte ens åt någon Nextcloud. Jag gjorde det 3 gånger. Försökte jag både att göra om allting från början och försöka installera om det. Och eftersom att de då har ett eget system att installera på och hantera det här på, så var det ju, alltså, jag visste ju inte ens vad jag skulle gå och leta efter grejerna, för det finns ju ingen dokumentation på vad de gör av sakerna. Så att det blev tillbaka till min tidigare Raspberry Pi-installation. Fast nu då fick jag göra om den helt ny också. Så att, ja, så roligt har jag haft i veckan. Du är inte sugen på att testa och installera en proxyserver? Så slipper jag testa den, tänkte jag. Nu testade jag Ubos, nu är det din tur. Så att nej, det är jag inte. Jag bråkade tillräckligt med det här, så att nej, inte denna gången. Men vad säger ni, ska vi gå vidare till nyhetssvepet? Ja, det är klart vi gör det. Kör! Det är klart. Bra. Då börjar vi med att tala om att Enlightenment har kommit i en ny version som heter 22E. Enlightenment 22 har då varit under utveckling i över ett år. Men äntligen då har skrivbordshanteraren blivit klar. Över 1500 patchar har fixats till och förberedelse för nästkommande version av skrivbordshanteraren har gjorts och kommer då att innehålla flera nyheter och förbättringar. En av de då största nyheterna med E22 som Enlightenment förkortas med är det ökade stödet för både Wayland och Pulse Audio. Är det någonting som du är intresserad av, Daniel? Vi ska säga... Ja, vi börjar väl med vår gäst då. Den nya Daniel. Eller gamla Daniel. Mm. Ja, nej, jag är mer så här traditionell att jag byter inte så mycket på min miljö. Så att, nej, jag tuffar på min KDE. Du är KDE-are, du, ja. Mm. Yes. Själv är jag egentligen gnomare då. Så att, men för de som har lyssnat på den här podden tidigare vet ju om att jag har ett speciellt förhållande till just Enlightenment också. Att jag är väldigt förtjust i det. Men den andra Daniel då? Mm. Jag har faktiskt spanat in det och jag blev riktigt sugen på att köra det. Jag tycker om när det ser lite gammalmodigt och slutt ut. Nej, jag tycker det såg jättefin ut. Det är liksom, det är lite lagom kantigt och förmodligen väldigt snabbt, och det gillar jag. Så jag ska faktiskt, jag ska köra den virtuellt först. Mm. Men nu är det ju inte så att det ser gammalt, det ser däremot minimalistiskt ut. Ja, men det är lite, det är lite 8-bitars över det. Oj. Freja, över. Oj. Jag har inte så bra erfarenhet av Enlightenment när det kommer till stabilitet, så jag vet inte tusen om jag kommer ens köra detta. Det har varit lite eye candy för det mesta, men de kanske har ändrats mycket nu, jag vet inte. Ja, det är ju frågan om när körde du Enlightenment sist? Jag körde E17 gjorde jag, och den kraschade mycket. Ja, det är ju ett tag sedan. Mm. Jo, det vet jag. Jag testade den också. Det är ungefär där jag lämnade Enlightenment vid 17, för att den var inte stabil nog och gick över helt och hållet till Gnome. Jag har ju då alternerat dessa två tidigare. Men nu är jag sugen på Enlightenment igen, så att det blir nog en installation av den här snart. Ja. Du ska inte låta mig testa först då, som en liten hämnd för Ubos? Ja. Jo, nej. Enlightenment har jag lite mer förtroende för än för någonting som bara är baserat på något. Så att, testar du den där, vad var det du skulle switchen eller vad du sa nu innan? Istället proxy. Först. Proxyn, ja just det. Så kommer vi säkert att komma, vad heter det, ligga jämsides igen så småningom. Så att, ja. Men vi går väl vidare då. Är det någon av er som använder Dashlane som lösenordshanterare? För i så fall så har jag glada nyheter. Nu finns det nämligen en version för lösenordshanteraren till Linux. Typ. Med version 5 av Dashlane så skippar de nämligen kravet på att ha skrivbordsversionen installerad, som bara då finns till Windows och Mac. Så det räcker alltså med ett webbläsartillägg. En annan stor nyhet för oss svenskar när det kommer till just Dashlane är att Dashlane nu har fullt stöd för svenska i sitt nu står det till, vad heter det? Heter de har stöd för svenska i sitt utseende. Mm. Användargränssnitt. Ja, användargränssnitt. Och råkar du nu då om någon ogrundad anledning använda Windows och Edge så finns det även stöd för det, fast det är en helt annan podd eller blogg, så att vi lämnar det där. Freja, Dashlane. Nej, det är ingenting jag använder. Nej. Nya Daniel. Nej, inte jag heller. Nej. Gamla Daniel. Nej, men jag ska nog ge dig en chans faktiskt. Okej. Okay. Mm. Intressant. Det är alltså två, tre grejer här nu du ska testa på alltså. Alltså det är ju webbläsartillägg, sånt gillar jag. Ja, just det. Mm. Och ser det på svenska också, men det använder väl inte du ändå? Jag älskar svenska. Ja, nej, jag kör vidare på min enpass som jag har på min. Så att, nej, jag tänker inte testa det. Ja, jag ska ge dig en chans, för jag har slutat använda de här lösenordshanterarna faktiskt. Jaha, varför? Jag tyckte inte de funkar något bra. Vilka har du provat då? Oj, vad heter de? Den här Xmark heter den, va? Har väl någon lösenord, eller? Det var ju bokmärkeshanterare. Jo, men har inte de någon password också? Ja, det var ju LastPass som köpte upp Xmark. Ja, precis. LastPass har jag testat. Ja, ja. Då testat. Jaha, ja. Då testat igen. Då kan jag ju rekommendera Enpass istället. För där har du istället för en online-tjänst som har hand om dina lösenord, så hostar du dem själv. Mm. Alltså jag tycker ju så här. Jag tycker det är så besvärligt allting. Jag tycker ju så här att om du spar lösenordet i webbläsaren, som man inte ska göra, då kommer det upp liksom. Då trycker du bara okej och sen är det klart. Jag tycker ju att har man en sån här lösenordshanterare, då vill ju jag att den funktionen, det här okej istället, ska ju bara poppa upp på min mobil och säga så här, ja, ska du logga in? Och så sätter jag min tumme mot fingeravtrycksläsaren och så bara, ja, nu vill vi logga in. Jag vill ju inte hålla på och klicka och välja massa grejer. Och det är för krångligt. Så funkar ju i den nya Android 8.0 Oreo. Mm. Där är ju de lösenordshanterarna mer integrerade än vad de har varit tidigare. Ja, precis. Det är jätteviktigt. Det ska vara nästan som använda, vad heter det? Det vi har i Sverige. Det heter ju BankID. Lite så ska det vara. Ja, det ska bara ploppa upp och så ska man dit med tummen och så ska det vara klart. Då kan man sitta här med mobilen och sitta och trycka okej istället för att gör en massa andra grejer. Mm. Okej, okay. Ja, då är jag med vad du menar. Mm. Med det sagt så går vi vidare då. Och så talar vi om att 150 miljoner svenska kronor ska gå till bredband. Det är nämligen så att regeringen har beslutat att satsa 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet. Att bygga ut bredbandet i Sverige till inom citationstecken då, verkliga glesbygden. Det vill säga områden i Sverige som har väldigt låg befolkningstäthet. Statens jordbruksverk ska utforma reglerna för utbyggnaden och sedan ska länsstyrelserna fördela pengarna till berörda kommuner. Och dessa får sedan eventuellt tillsammans med byalag bestämma hur det hela ska hanteras. Det här innebär alltså att de ska alltså öronmärka 150 miljoner till glesbygden helt enkelt, om man ska vara riktigt PT. Den enda som egentligen berörs vid det här måste väl vara du, Freja, fast du bor mitt i stan, eller hur är det? Ja, jo. Nu har vi fiber. Men är det inte detta mest att sätta upp en mast? Är det inte det man brukar göra när det är glesbygd så att säga? Det här förslaget är ju faktiskt riktat till att du ska få bred, alltså fiber hem in i huset. Det är, men just 150 miljoner kan ju inte räcka så jättelångt för de som bor i glesbygd. Det låter... Nej, det här är 150 miljonerna, de är avsatta speciellt för dem. Sen är alltså hela budgeten på, jag tror det var 400 miljoner. Ja, det är till och med ännu mer, va? Men jag tänker ändå att ja. Bara tänker bara vad det kostar per hushåll. Det kostar ganska många tusen kronor. Så att 150 miljoner kan inte bli jättemånga hushåll. Men jag vet inte riktigt hur många som egentligen är i gles byggd. Nej, du vet ju inte. Men om man tänker efter, om det är två hus och i norra Norrland så, ja. Det kommer nog bli som hos min farfar, att de liksom lägger kabeln så att den går längs med landsvägen. Och sen så gräver de själva, alltså med deras traktorer och sånt, vägen upp eller och lägger röret själva då för fibret upp till själva huset. Så att de gör lite själva, för det verkar som det när de pratar om byalaget och grejer. Ja, precis. Mm. Det är väl som vanligt att de där 150 miljonerna ska väl gå och dra fibern till gatan och sen... Om de inte har en egen grävmaskin får de väl betala de där 27 eller 23 000 det kostar att gräva in i huset. Jag skulle kunna tänka mig det. Mm. Ja. Nej, som sagt var, jag tycker det är i alla fall spännande då att de ändå satsar på att Sverige ska bli helt uppkopplat. Sen om de inte satsar hela vägen ut, det får vi väl se. Återstår att se, som sagt var. Och det dog den. Då fortsätter vi helt enkelt. Super Tux Kart finns nu till Android. Den populära öppen källkodspelet Super Tux Kart finns som mobilspel till Android. Super Tux Kart är ju en vidareutveckling av Super Tux som initialt skapades för att bevisa att Linux är en plattform för att spela på. Super Tux Kart finns sedan tidigare då på både Linux såklart, macOS och Windows. Du som är våran stora spelare här, Daniel, har du laddat ner Super Tux Kart och suttit och kört i flera timmar redan? Nej, men jag håller på att installera det. Se det, ja. Det är lite för lite action för mig, tror jag, men... Ja, just det, ja. Det är ingen som dör, eller vadå? Jag säger inte det, man kan nog krocka rätt hårt med de här bilarna. Men spelet ligger i alla fall på hela 94 megabyte. Så. Oppla, ja. Det var en del. Ja, det är det verkligen. Nye Daniel då? Är det någonting för dig? Alltså, spel, det vet jag inte riktigt vad det är för någonting. Yes! Äntligen! Äntligen någon som är på min sida. Nej, jag spelar faktiskt helt tydligt aldrig på datorn. Inte jag heller. Det är typ det tråkigaste jag vet, tänkte jag säga. Det och sport skulle jag säga, men... Ja, det är nästan så jag ska hålla med faktiskt. Jag kollar inte på sport heller. Men det, nej, jag tycker oftast att jag har annat att göra. Så att jag tycker att det kommer så långt ner på listan så dit kommer jag aldrig. Ja. Yeah. Halleluja till det. Freja? Jag tycker ju faktiskt om SuperTaxCard, så jag kommer ju... Jag måste ju skaffa en Android-mobil nu bara för att testa detta. Ja, för det finns ju inte till Sailfish. Nej, det tror jag inte det gör i alla fall. Nej, men man vet ju aldrig. Man kan tydligen styra det med en sån här... Alltså man kan... Ja, man använder mobilens accelerometer. Eller vad det heter. Ja, just det. Ja, gyro tror jag det ja. Man säger. Ja. Hoppas det finns multiplayer också. Jo, men det gör det. Det har jag redan kollat. Ja, men, då... ja, men nu blir jag nästan lite intresserad där om att köra ett litet race Linux-podden emellan. Ja, kan ha en sån... jag tycker vi gör det efter den här inspelningen. Vi kan ha typ Linux-podden turnering under en vecka med alla våra lyssnare eller någonting med. Mm. Vilka för långt nu? Nej, det tycker jag inte. Det här var faktiskt bättre än vad jag hade föreställt mig. Ja, herregud, vad jag som inte ens gillar att spela. Ja. Vi styr väl upp något där då kanske. Daniel, det fixar du. Ja, jag fixar. Ja, det är bra. Då går vi vidare. Google har varit i blåsvädret här i veckan, eller i helgen som var rättare sagt. Det är nämligen så att i helgen som var så uppstod en Twitterstorm angående Googles sätt att montera en hamburgare i sin emoji. Enligt Google ska osten på en hamburgare ligga under köttet på nedersta brödskivan, medan Twitter och alla andra menar att osten ska ligga på köttet för bästa smälteffekt, helt enkelt. Sundar Pichai, Googles vd, gick nästan genast ut och svarade på stormen med att på måndag stoppar vi allt annat för att fixa det här, om det visar sig att det är så här det ska vara. Och i fredags så kom inom citationstecken då beviset på att man visst kan ha osten under köttet genom att Googles Seattle-kontor, de serverade just det de kallar för en Android-burgare. Alltså en hamburgare med osten under köttet. Rätt eller fel? Nej. Vi låter våra lyssnare bestämma också genom att köra en omröstning. Så att från och med måndag så kommer det finnas en omröstning på linuxbloggen.se där du kan svara på om vad du tycker osten ska ligga. Men innan vi kommer så långt så nye Daniel. Ja, det är klart det är fel. Men osten måste ju ligga ovanpå. Yes. Daniel? Ja, jag håller fullständigt med. Freja? Jag tror att den ska ligga ovanpå. Ja, men du är en enad kår här då alltså. Skriver du ihop det här och skickar över till Sundar då så att han... Självklart. Det lägger jag ett mejl och så skickar jag till honom och så får han helt enkelt stoppa allt arbete på måndag så att han får fixa att osten kommer över. Gott. Bra. Med det så har vi faktiskt gått igenom det lilla nyhetssvep vi hade att komma med idag. Så att vi tänkte att vi skulle gå vidare på lite lyssnarrespons. Vi har fått lite så här in i, vad ska man kalla det, sista minuten respons faktiskt. Så att vill du, Daniel, läsa lite innantill? Yes, vi har Andreasen här. Han säger så här: först lite positiv kritik. Den tidigare relativt usla ljudkvaliteten är nu top notch. Den negativa yes. kritiken. Jag är faktiskt en av de få som använder Linux. Som ej använder Nej. Linux, för han är Mac-nörd. Men som lyssnar på er magnifika show. Ja, det tackar vi ju faktiskt för. Ja, precis. Yes. Detta nämnde sig när ni tidigare nämnde lyssnare som ej använder Linux. Detta borde ni givetvis känna till. Fortsätt att köra er podd. Som varje vecka stiger ett trappsteg i fråga om kvalitet. Gott jobbat. Och som vanligt när det handlar om oss så måste vi ha lite transparens i. Det är så här att Andreas N är min svåger. Mm, jag förstod det när det stod gott jobbat. Då måste han vara göteborgare i alla fall. Det är han faktiskt inte. Han är nästan från Borås. Oj. Nu blir han arg på mig. Ja, nu vill inte jag läsa kritiken. Aj. Förlorar vi macklyssnaren? Ja, precis. Nej, det tror jag inte. Han är lite mer härdad än så. Men i alla fall. Yes, jag fortsätter med nästa då. Det kan du få göra. Jajamensan. Hej igen. Med senaste Ubuntu på en sticka har jag lyckats få igång installationen. Nu kan jag äntligen testa Linux igen. Det jag inte kunde göra i Ubuntu sist jag hade den installerad för cirka 3-4 år sedan. Då kunde jag inte se Viaplay på grund av Silverlight. Jag visste inte att Viasat ändrat till HTML5 nu. Jag är ingen filmtittare, jag är sportnörd och datorintresserad om det nu går att kombinera dessa. Och då fanns inte appar i Chromium om jag minns rätt. Sedan var det några Ubuntu-program som inte var så kompatibla med vissa Windows-appar. Till exempel chattappen. Vissa saker gick inte att göra med Windows Messenger-programmet som var störst då mina vänner hade Windows och jag Ubuntu. Det gick inte att spara vissa inställningar. Man var tvungen att göra om dem varje gång man startade datorn igen med mera. Jag skulle kunna klara mig utan Google Drive om det fanns något annat som fungerar med Android, Ubuntu och Windows. Och ja, Daniel Switchke. Det finns NAS-lösningar, men det är lite för krångligt och blir högre kostnad initialt för mig. Drive bara fungerar utan störningar. Och det är alltså, har vi fått från Robert Andersson. Precis, det var han som hade lite kritik och beröm till oss förra veckan. Mm. Google Drive och Linux är ju en följetong om något. Som både vi och vad heter det, hela Linux-sfären nu har pratat om, att nu när Google Drive har gjort om sin klient som de hade från början till, och fortfarande då sa de att Google Drive, den ska stödja Linux, men gjorde aldrig det, och så nu har de gjort om den igen och den stödjer fortfarande inte Linux. Är det någon som har ett förslag på vad man kan använda istället, om man nu inte, om man nu vill ha tillgång till synken som man kunde få i Google Drive med deras app? Ja, vad heter de där? De heter ju... Ja. Jag gjorde en liten live-snabb googling här. InSync vet jag. Det finns det en app som heter. Som då synkar Google Drive. Jag har för mig att den kostar en krona eller två. Men vi lägger en länk i show notes till den, tycker jag. Sen ska vi se här, vad var det mer jag hittade. Overdrive finns det något som heter också tydligen. Vi går in på den och tittar. InSync vet jag. Linux Google Drive Desktop Client Overdrive finns det också någonting som heter. Som då ska ha samma vad heter det, funktioner som att synka, och den ska då finnas på svenska, och den finns till Unity, Gnome, KDE, XFCE, Cinnamon och LXDE, och det finns installationer för Ubuntu, Fedora, Raspbian och Arch. Och den ser ut som den också kostar en peng, ja. Men vi lägger över, vi lägger en liten länk till den också, så är det väl bara att välja. Någon annan som har något förslag? Alltså, det finns ju, när man pratar NAS, man behöver ju faktiskt inte köpa någon Synology eller QNAP eller någon annan. Det går ju att ta en ruggigt gammal dator och installera FreeNAS eller NAS for free eller någonting på, som är helt gratis. Det kan ju, ja, det kan ju vara en möjlighet att liksom få upp ögonen och se vad de är kapabla till idag. Sen vet jag att, jag vet i alla fall i Nextcloud, som också då är en, kan man säga, NAS-lösning, eller vad ska vi kalla det för. Det är också en molnlagringslösning. Där kan man koppla in så att man får exempelvis då Google Drive i sin Nextcloud. Och på så sätt så kan man även få, för det vet jag, det har jag gjort tidigare, jag har inte den setupen just nu, men då får man i Nextcloud-appen som du har då på din dator som synkar ner, då får du även ner det som är Google Drive därigenom. Så att då blir det som en mapp i mappen, om man säger så. Så att så kan man ju också lösa det om man vill det. Ja. Sen är det... Daniel, ja. Ja. Nej, sen kan man göra som så att man, det bästa man kan göra när man försöker hitta appar till Linux och man undrar om de finns för att de funkar till alla andra, det är faktiskt att googla och lägga till ordet alternativ. Precis, eller så går man in på en adress som heter just Alternative 2 heter den, eller va? Vi lägger väl en länk till, vi lägger en länk till den också i show notes. Så kan man ju söka inte bara Google Drive-appar utan även allt annat. Jo, det jag satt och tänkte på, Dropbox måste väl ändå ha en Linux-klient, va? Dropbox har Linux-klient, yes. Ja. Och den är ju gratis den med. Men den kopplar ju inte till Google. Nej, det är ju sant, det gör det inte. Nej, det var det. Nej, men han, det som var ja, fast han skrev ju liksom att han skulle kunna klara sig utan Google Drive om det fanns någon annan som fungerar med Android och Windows. Ja, just det. Ja, det har du ju rätt i faktiskt. Ja. Och då funkar ju Dropbox rätt bra. Ja, det gör den ju. Jag har aldrig sett det. Dropbox funkar ju. Sen vet jag, det finns väl någon andra, och nu när vi är inne på helt andra grejer, så vet jag väl Spider Oak funkar ju också. Det är också en sån synklösning. Vi får väl lägga länk till den också. Det är bra. Och med, och med det så går vi vidare, tycker jag. Det tycker jag med. Ja. Vad har vi då? Ja, men titta där. Vi har ju kommit så långt nu. Vi har ju faktiskt kommit så långt till veckans ämne som är... Det är ju du, Daniel! Hej! Äntligen ska du få raljera och få prata om vad du gör bäst eller mest, eller vad vi nu ska kalla det för. En liten kort summering om vem du är och varför vi har bjudit in dig. Kan du ge oss det, tror du? Jag skulle tro att det har att göra med att jag har jobbat på Curl ganska länge och jag fick ett fint pris för det för några veckor sedan. Polhemspriset 2017. Ja, vad är det för pris? Det är ju ett gammalt pris som har delats ut sedan 1878 för teknisk innovation och jag kommer inte ihåg exakt hur de beskriver det, men det är helt enkelt saker som har uppfunnits och fungerar bra. Ja. Ja. Grymt bra jobbat, då får man gratulera till det. Ja, grattis. Ja, grattis. Tack. Det var faktiskt väldigt roligt att få, och det är ju ett pris som har som är ett ingenjörspris, så att förra året delade ut till en av uppfinnarna till bilbältet som då har gjort det väldigt, hållit på med det väldigt länge, och många av de andra priserna är ju helt enkelt fysiska saker, och någon fick pris för vattenrening med hjälp av solkraft och sådana saker, så det, jag tycker att det känns väldigt kul då att kunna få ett pris för open source och teknologi eller programvara på det här sättet. Mm. Ja, det är verkligen. Och någonting som du faktiskt, som jag förstår det som, så har du jobbat på det här på din fritid i, vad blir det, 20 år? Ja, det stämmer. Jag började ju väl på, egentligen på en föregångare till Curl då, faktiskt 96. Och sen så 98 släppte jag den första versionen av Curl. Så att det blir ju då, Curl fyller 20 år i vår. Och ja, det har varit fritid. Det var mitt fritidsprojekt från början och det är fortfarande mest fritid. Nu får jag lite support för att Mozilla som jag är anställd av, de låter mig jobba lite med Curl på lite arbetstid också, men det är fortfarande mest fritid. Mm, precis. Och det gör ju det också lite speciellt då, det här priset, att det är ett, om man så säger, ett fritidsprojekt som har fått priset och inte ett, som du säger, så bilbälte och vattenrinne. Alltså det är ju professionella projekt som har gjorts under professionella förhållanden, de där grejerna. Du menar att det här inte är professionellt? Nu? Nej! Nu är det du som har kastat sten åt oss. Nej, men jag håller med. Men, jag tror att det var lite därför jag fick priset också. För att det på något vis visar det, att jag har haft en slags dedikation. Jag har jobbat med det här väldigt länge. Och det visar väl kanske också att en sån här typ av produkt eller en sån, ett fritidsintresse som man gör på det här sättet ändå kan leda till en produkt som sen i slutändan används av nästan varenda människa på jorden. Fast det bara är ett fritidsprojekt som bara var en liten kul grej. Ja, precis. Men vad är Curl för något? Ja, jag har ju då försökt ganska mycket nu, försökt prata med människor, förklara vad det är för någonting. Jag fick ett pris, ja, men för vad då? Jag brukar försöka säga att Curl är två saker egentligen. Det första, det är ett open source projekt, men vi gör två saker i projektet, och vi gör ett kommandoradsverktyg som heter Curl, och vi gör ett bibliotek som heter libcurl, som då är för båda två är då för helt enkelt för överföra data över internet med hjälp av de vanliga internetprotokollen. Det vill säga HTTP och FTP och HTTPS och alla möjliga olika. Med hjälp av, och man preciserar dem i URL:er. Så att om man skriver kommandoradsverktyget kan man skriva curl www.blablabla.com, så laddar curl ner den webbsidan, eller vad nu är. Den tankar ner den datat från den URL:en. Mm. Hur kom du på idén? Eller, Freja, du har ju skrivit in en massa frågor här. Du kan väl ta och ställa dem. Ja, vi kan väl börja med frågan Nicka ville säga ställa förra. Han frågade som ni känner till då, så är ju Karl-Emi Nicka, han har ju varit en återkommande gäst i våran show här, så att han ställde ju då en fråga när han var med sist som han ville att vi skulle vidarebefordra till dig. Så att kör nu då, Freja. Ja, han frågar så här då. Hur ska jag göra för att känna mig säker när jag installerar saker med curl? Hur ser jag vad curl och bash kommer att göra? Det han menar är ju att curl används ju väldigt ofta i sådana här sammanhang då man behöver bara en one-liner och sen pipar man allting till bash. Det är de han menar då. Ja, jag förstår precis vad han menar. Jag skulle ju slå ifrån mig lite grann och säga att det är inte riktigt mitt bekymmer vad man gör med resultatet. För så här, curl är gjort för att ladda ner saker som du spesar med en URL. Om du då skriver, om man då använder till exempel en HTTPS-URL, då vet man att data som kommer kommer från rätt server och man vet att ingen har fipplat med det på vägen. Så man vet att det är rätt data som kommer ner till din maskin. Men vad du gör med den datan sen, det är ju inte riktigt curls bekymmer. Pipa in den till bash, och det betyder ju att du tror på scriptet som du tankar nerifrån. Men jag skulle ibland tycker jag att det där att man blåser upp den här faran med att pipa in i bash en del. För att, jag menar, idag har vi lever ju i en värld där folk har laddat ner binärer från internet sedan urminnes tider och bara tankar ner install, klickade klick så kör man. Det har ju, så har vi gjort hur länge som helst. Så det är ju inte så att det här är en ny grej. Utan det är ju snarare bara att tänka, var tankar du ner den här? Du skriver curl och så skriver du en URL. Men vilken URL skriver du? Litar du på den sidan där du tankar ner det här ifrån? Om det kommer från en sajt som du tror på, ja, då är innehållet ganska, då är det säkert okej. Okay. Det blir inte så mycket säkrare för att du tankar ner det som först ner på din fil och sen exekverar den. Eller, ja, det finns många olika sätt att göra det här på, men till slut så är det ändå en fråga om förtroende. Litar du på innehållet som du tankar ner härifrån? Vågar du köra det? Och om du vågar det, då kanske du vågar du köra en pipe in i bash. Jag vet inte. Det är ändå någonting att fundera på. Jag säger så här, man ska inte slå bort säkerhetskontrollerna från curl. Curl kontrollerar ju normalt HTTPS-länkar och kommer säga ifrån ifall det är någonting fel på HTTPS, som certifikat och annat. Och de går ju att stänga av i curl. Man kan säga, strunt i dem. Och det bör man ju kanske inte göra då. Och man kan ju också tänka sig att om man använder andra URL som inte är HTTPS, då är de ju inte heller säkra. Då kan ju faktiskt någon fippla med trafiken på vägen, eller det kan hända att du faktiskt tankar ner någonting från liksom, inte den server du faktiskt tror att du pratar med. Så det ska man väl akta sig för. Så man ska ju åtminstone se till att det är en HTTPS-länk då, ifall det är så man gör. Ja. Mm. Oh. Ja, fortsätt du med dina frågor. Du har ju massor. När kom idén om att bygga curl? Ja, den kom ju ungefär 1996. Jag tänkte förstås inte bygga curl, det som curl är idag. Men det första jag ville göra, jag ville bara tanka ner data över HTTP. För jag visste att det fanns valutakurser på någon webbsida och jag ville ha lite program som bara tankade ner kurserna. Så började det, och sen så hittade de på lite nya protokoll, så då lade jag till lite Gopher och sen blev det FTP. Sen bara rann det på. Så att det började med en liten grej, och sen har det bara blivit som en snöboll som har rullat på. Vi har lagt på feature, mer protokoll och mer grejer över tid. Men det, har det hela tiden varit saker som du har velat kunna göra, eller är det request och sådana saker som du har lagt till? Ja, det slutade ganska tidigt vara saker som jag ville göra, för att jag så här bra fantasi har inte jag själv. Det har inte varit jag som har använt alla de här nya grejerna, utan sen har det kommit till användare som men när det finns det här, då borde man ju också kunna göra den här lilla varianten, eller men vi känner ju att den här saken saknas, och sen så förändras protokollen, det kommer upp support för nya sätt att skicka till exempel autentiseringar, eller och då bara rinner det på. Folk kommer med patchar, rapporterar buggar, har nya idéer, så då då fyller vi på. Och det är ju inte så att det här är mitt projekt heller, så att det är jag som gör allting. Jag startade projektet och jag är väl en projektledare fortfarande. Jag gör nog flest förändringar, eller jag vet att jag gör flest commits sådär. Men det är fortfarande så att jag har väldigt många folk som hjälper mig. Ja, det var ju min nästa fråga. Det är det att helt enkelt, gör du det själv? Men det visar sig att det gör ju du inte nu då, utan ni har en lite, det är en projektgrupp som gör det här helt enkelt. Ja, väldigt sådär löst sammansatt. Det finns ingen sådär som har signat upp för något speciellt, utan är man intresserad av curl, då hänger man med på mailinglistan och man skickar patcher och man kan hjälpa till. Och de flesta som hjälper till i curl-projektet, de skickar in en felrapport eller en patch en gång och sen så aldrig mer. Okej, ja. Vet du, om man säger så här, aktivt, hur många är det som arbetar med curl idag? Vet du det på ett ungefär? Jag kan ju räkna och se, vet, så här, några människor som återkommer och hjälper till, svarar på mail, kommer med patchar över tid. Då kan jag ju se att vi kanske är, kanske 10-15 hyfsat regelbundna under de senaste åren. Mm, okej, okay. Så att det finns en liten kärngrupp där kan man säga. Ja, precis. Mm. Ja. Fortsätt med frågorna för dig. Det är ju det här att det är många som använder curl och så är det vissa som använder veget. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan curl och veget? Den absolut största skillnaden som man ofta glömmer bort när man jämför curl med veget, det är ju att curl är framförallt ett bibliotek. Och det är biblioteket som alla programvaror sen kan bygga in den här förmågan i sina program och i sina burkar och överallt. Det är det som gör att curl har blivit så stort och används överallt, inte kommandorådsverktyget curl. Och WGET är bara ett kommandoradsverktyg. Bara. Det är ett bra kommandoradsverktyg. Men om man jämför då kommandoradsverktygen så tycker jag att den primära skillnaden mellan curl och WGET är att WGET var alltid gjort för att ladda ner en fil någonstans ifrån till din lokala disk. Och det gör den väldigt bra. Och den har också en sån här recursive option, så den kan ladda ner en hel webbsida och alla länkar som kommer som en HTML-dokument länkar till. Sån förmåga har inte curl. Curl har ingen aning om vad det är den laddar ner. Den vet inte vad HTML är för någonting. Den kan inte följa några länkar, för den vet inte vad länkar är för något. Så att det är egentligen bara vad heter det? Nej, nu försvann min fråga egentligen. Den försvann. Freja? Jag har ju sett att libcurl stödjer väldigt många olika protokoll. Alltså väldigt många. När jag tittade så var det liksom... Du kunde prata SMTP och grejer med den. Ja, det är fler protokoll än de flesta kan komma på här, ur huvudet. Ja, så min fråga är att kommer libcurl i framtiden även stödja tyngre protokoll som till exempel BitTorrent eller IPFS? Det beror på vad folk vill. Just BitTorrent är en sån där som har dykt upp som en fråga under en lång tid. Och kanske. Jag är inte säker på att BitTorrent passar in så bra i själva infrastrukturen och koncepten. Men jag säger inte nej till några protokoll egentligen. Det beror lite grann på vad folk vill göra och vad folk vill jobba med. Jag personligen har ingen sådär större önskan att se IPFS eller BitTorrent implementerad, så jag personligen jobbar inte direkt med det. Men skulle det dyka upp någon imorgon med lite vilja och en patch, så skulle vi åtminstone diskutera det. Mm. Och du kör på, Freja? Ja. Vilken är din favoritflagga till curl eller favoritfunktion? Jag kan börja säga med att min är vad blir det på svenska? Brädgård. För då får man se en sån här. Ja, då får man ju se en sån här riktigt bra progressbar så när man laddar ner något då. Så vilken är din favoritflagga till curl? Ja, man har ju lite att välja på. Jag tror att vi i dagsläget har en 211 kommandorådsflaggor. Så, oj. Så, ibland får jag frågan ifall jag kan allihop själv. Och jag är lite osäker faktiskt. Jag tror jag kan allihop. Men nej, min favorit är faktiskt en som jag har gjort. Eller jag har gjort nästan allihop. Men det är dash dash libcurl eller minus minus libcurl. Och det är så att man skriver en kommandoradsflagga, eller så man använder curl och skriver en lång kommandorad för att göra någonting. Och då lägger man till minus minus libcurl och sen test.c, för då genererar curl helt enkelt ett C-program som är ett C-program som använder libcurl för att göra samma sak som man just gjorde med kommandoradsverktyget. Wow. Väldigt meta, men det är faktiskt väldigt användbart också. Okej, okay. det var intressant. Den måste jag testa faktiskt. Mm. I och med också att de många bindings då, eller liksom anpassningar till andra språk som har gjorts för libcurl, till exempel POP eller Python eller Perl eller många av de andra, de är väldigt lika själva libcurls API. Så att ofta så kan man med hjälp av den här första minus minus libcurl på något vis mallen, då har man någonting som är likt det även om det är något annat språk än C som man vill använda libcurl i. Ja. Nästa fråga då. Man brukar skoja och säga att WG:et kan skrivas med bara vänsterhanden på ett tangentbord med QWERTY som keyboards layout och att det är en fördel då jämfört mot curl. Med det sagt, finns det någonting du skulle vilja ha ändrats som du vill skulle ha varit annorlunda med curl idag? Oj. Jag tycker nog att kommandoradsverktyget funkar på det stora hela så som jag tycker att det ska göra. En annan sak som jag brukar höra också när folk tar upp den jämförelsen med WG:et är att när du skriver WG:et och en URL så spar ju den automatiskt det URL ner i en fil på disk. Medan om du skriver curl och en URL så skriver den ju ut allt innehåll på skärmen. Och det där får jag ofta höra, varför gör den så för? Men det är för att jag alltid tyckte att det ska vara så att i sådär Unix-filosofi, allting är en pipe. Man ska alltid pipa vidare in i nästa grej. Så jag såg alltid curl som ett alternativ till alltså kommandot cat, alltså som man skriver ut en fil med. Och då tänkte jag, så jag såg curl som ett alternativ till det. Liksom. Ja, det är en URL som vi skriver ut på output. Så jag har alltid känt att det var rätt från början, även om jag vet att jag har ganska många som inte håller med mig. För att traditionellt då, om man skriver curl och så skriver man typ en JPEG-URL eller någonting, så får man bara blä, fullt med massa binärt skräp. Och har man lite otur då får man fullt med massa med dumt som låser upp terminalen och liksom låter och piper och blinkar och gör något helt crazy. Och det är väl kanske inte jättebra. Åtminstone nyligen, för inte så länge sedan, så har jag faktiskt lagt in så här detektering av binär output. Så att om man nu för tiden faktiskt, om man försöker göra så kommer den faktiskt vägra ifall man inte tvingar den att göra så. Ja. Mm. Nästa fråga då. Finns det några Easter eggs i curl? Nej, det gör det inte. Och den omvända frågan, hur mycket, om någon skulle tvinga mig, skulle kunna lägga in en säkerhetsproblem då. Easter eggs tycker jag inte, jag har aldrig egentligen velat göra det heller. Jag tycker inte det rimmar heller med väldigt hårt tänk på säkerhet och få allting rätt och att man inte ska kunna missbruka det på något sätt. Så jag har inte velat skoja till det heller då, för att inte på något vis tumma på att allt ska vara så bra som möjligt. Ja, det är bra. Och nästa fråga då. Har det funnits tankar på att göra en grafisk version av curl genom att använda libcurl då? Till exempel som Vim, så finns det G-Vim. Links, finns det G-Links. Har det funnits några sådana tankar? Ja, det har vi. Alltså, jag försöker uppmuntra andra att göra vad de tycker det behövs som använder curl eller libcurl. Så att visst, folk kan göra vad de vill. Folk har gjort olika typer av browsrar som använder libcurl för, liksom, som motor för överföringar. Man kan göra vad man vill ovanpå. Jag försöker se till att både curl som kommandoradsverktyg och libcurl som överföringsbibliotek på något vis inte gör saker som de inte ska göra. Så jag jobbar rätt hårt på att försöka hålla mig på banan. Det ska bara ha med överföringar, internetöverföringar att göra. Och det ska inte ha något, det finns ingen GUI, det finns ingen userinteraktion. Det finns sådana saker för någon annan bygga ovanpå. Det ska inte de här verktygen eller biblioteken göra. Ja. Mm. Daniel, har du några frågor? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag sitter här och lär mig jättemycket. Det är som jag. Jag har ju också lärt mig en massa. Jag visste ju att Freja och Nicka hade ju frågor som antagligen skulle besvara de flesta av våran okunskap om curl. Jag har ju liksom vilket inte... du har gjort. Ja, och jag tycker ju så här att när jag börjar med Linux så gör man följde guider och sånt där och curl var inblandat. Alltså, för mig har det hela tiden varit en del av Linux. Jag har liksom aldrig funderat vem det är som har gjort det eller var kommer det ifrån eller något sånt. Nej, det är ju ett sånt kommando som man bara liksom gör helt enkelt, tycker man ju. Men jag är ju faktiskt glad när du säger att du ska hålla dig till ursprungsidén och inte komma på massa nya idéer och sånt. Nej, jag tycker det är faktiskt en av de viktigare sakerna. Det är att kunna säga nej till saker som inte hör till. Ja, och just det här med Easter Egg också. Visst, det är kul att det finns Easter Egg, men att du ändå ser curl som en så pass ska vi kalla det lite allvarlig sak, att det ska inte skojas med, att du inte du vill liksom inte förstöra det inom citationstecken med att skoja till det helt enkelt. Nej, den båten har gått tycker jag, så att, nej, inget sånt. Nej. Men. Ja, nej, men var det någon som hade några fler frågor? Nej. Nej. Ska vi kanske kila vidare då och komma med någonting som händer någon gång ibland? Och det är ju ett veckans app eller veckans tips. Får jag bara avbryta och säga att jag måste springa? Det gör du, och det gör du det. Vi tackar dig jättemycket. Jag skickar ett meddelande vad du kan göra av din fil sen, så att du vet vad du ska göra av den. Jättefint. Så att, tack så jättemycket och lycka till och grattis till priset. Tack, det var kul att vara med. Hej. Ja, roligt att ha dig med. Ha det så jättebra. Ja. Hej. Hej då. Hej. Ja, då du var ju bra på det här idag Freja, så att du får fortsätta prata. Veckans app är ingen app i sig utan one-liners där man använder sig av curl. Och det är lite svårt att beskriva dessa i tal. Det är liksom bara kommandon rakt i terminalen, så vi kommer bara beskriva kort vad man kan göra med en del one-liners. Och så kommer vi skriva ut dem på hemsidan sen. Yes. Någonting du vill tipsa om så här bara lite snabbt? Ja, man brukar använda curl såklart när man installerar något program som inte har någon officiell så här installationsmetod. Så man bara går in på en hemsida och kopierar en rad och sen så kör man den rätt i terminalen. Det är det vanligaste. Sen så kan man ju göra lite småsaker. Ett annat populärt användningsområde är att ta reda på sin externa IP-adress. Då brukar man köra curl och sen en adress och sen så brukar den bara svara med vilken extern IP-adress man har. Det finns många exempel, så vi kommer skriva ut dem här på hemsidan sen. Vi hade tänkt fråga Daniel där vilken one-liner han brukar använda som han tycker om, men det får vi väl göra. Ja, nu missar vi det. Ja. Ja, men som sagt, du fixar ut det på Linux-bloggen helt enkelt då. Yes. Yes. Då vandrar vi vidare. Vi har lite annat som vanligt, tänkte jag säga. Vi har ju haft det nu de senaste avsnitten. Är det någonting du vill dra, Daniel? Klart jag kan göra det. Vi har ju fortfarande det här nyckelsigneringsparty som kommer äga rum den 20 november från klockan 19. Då är det IX som bjuder in till key signing party i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Och adressen dit är Polhemsgatan 38. Och det är ju Pontus Falk som har tipsat om det. Fortfarande faktiskt? Ja, fortfarande. Det kommer han göra nästa vecka också. Ja, det kommer han. Och nästa vecka kommer det även tipsas om nästa grej, va? Yes, Red Hat Dev Forum. Red Hat håller utveckla forum både i Göteborg och i Stockholm. Innehållet i forumet kommer att rikta sig på OpenShift och implementationer. I Göteborg är det Brewhouse som gäller. Datumet är 30 november och tiden är densamma. Ja, du ser, nu missar jag att det första... Ja, nu missar jag jättemycket. Men det är mellan 14 och 18 och adressen är Åvägen 24. Vi räddar det här och säger att i Stockholm kommer forumet gå av stapeln den 28 november mellan klockan 14 och 18 på Vasagatan 7. Och yes, då får vi ju tacka Bittin som har kommit med det tipset. Ja, denna veckan också. Yes. Sen har vi en liten announcement, ska vi kalla det, eller litet, vad ska vi kalla det för? Announcement? Det heter så på engelska i alla fall. Ja, det gör ju det. Vad heter det då på svenska? Annonsering tänkte jag säga. Annonsering, ja, just det. Vad är det för annonsering? Freja kan det, eller? Ja, självklart. Avsnitt 50 kommer ju snart. Och vi har tänkt göra det till ett nybörjarspecial. Så ni får gärna skicka in era frågor och se till era vänner om de vill veta något. Vad ska man skicka sina frågor någonstans, tycker du då? Till staff@linuxpodden.nu. Yes. Eller vårat kontaktformulär går ju bra också. Så att alla som vill börja med Linux ska ju då lyssna på avsnitt 50. Alla som vill veta mer om mer basala, eller vad ska vi säga, kallar det för mer grundläggande Linux-kunskaper, ska lyssna på avsnitt 50. Och vill man veta någonting så ska man ju skicka in frågor som sagt var till oss. Och ni börjar redan nu så samlar vi dem. Vi är på avsnitt nummer 47, så att det är tre avsnitt fram. Så att det är ju bara till att skicka frågor. Och det finns inte en fråga som är för dum för att ställa. Vi säger så här. Femårsfrågor går jättebra. Ställ en fråga som en femåring skulle göra. Säkert. Det går jättebra. Alla frågor. Finns ingen fråga som är för dum. Med det så tycker vi väl att du, Daniel, ska köra avslutningen, eller? Ja, det är klart jag gör det. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor så skicka oss ditt namn och adress och skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Hej då! Ja, hej då! Hej då.